Așa, din tâi, întrebare cu care trebuie să se ocupe o expunere a istoriei literaturii române este: când începe această literatură? Dacă vorbim de literatura pocorană, atunci putem zice că începe odată cu poporul român. Dacă vorbim de literatura cultă, atunci trebuie să spunem că începe mult mai târziu. Literatura pocorană formează, deci, prima diviziune cu care are să se ocupe istoria literaturii românești. Ea este, în mare parte, anterioară producțiunilor cărturărești, dar cu greu se poate stabili locul pe care îl ocupă cronologicește dezvoltarea fiecărui gen din această literatură. În ce privește a doua diviziune, literatura cultă, e nevoie a reaminti oarecare fapte din istoria poporului român. Născut din coloniștii aduși de Traian în Dacia și din daci ce vor mai fi rămas în provinciile, în provincie, poporul român nu-și face alcătuiri politice și bisericești decât după o lungă împreună viețuire a lui cu sclavii. Din această pricină, limba statului și a bisericii a fost limba slavonă, iar limba română se întrebuința numai în legăturile dintre particulari. Această împrejurare nu trebuie să ne mire, nici să o socotim ca o atingere a mândriei noastre naționale, căci așa s-a întâmplat și cu popoarele cele mai însemnate din apusul Europei, cu singura deosebire că acolo se întrebuința limba latină, pe când la noi cea slavonă. Deci, limba proprie a francezilor, a germanilor, a italienilor se întrebuința și ea numai în legăturile dintre particulari. Din această pricină și învățătura cât se dă, se dă în limba slavonă, precum în apus se dă în limba latină. Din această pricină, când învățații noștri au voit să studieze trecutul poporului român, au dat peste acte și cărți scrise în limba slavonă. Când încep românii să întrebuințeze limba lor în afacerile statului, în biserică, în țări. Pentru aceasta nu se poate fixa data, nici măcar cu aproximație. Părăsirea limbii slavonești s-a făcut încet. Prin secolul al XVI-lea, stăpânirea limbii slavone începe să slăbească, mai ales din două prici. Slavonismul, fiind o formă străină de închinare, trebuia susținut și alimentat. Susținerea se făcea de către călugării bulgari care imigrau în Principate.